ननु सर्वात्मत्वे सप्रपंचम ब्रह्म स्यात् तदि व्यतिरिक अभावादित्यः। यदि ब्रह्म सर्वात्मक है, सर्वस्वरूप है, तो सप्रपंचम प्रपंच न सह प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म होगा। सर्वात्मक होने से सर्व से भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, जो प्रपंच हो वे ब्रह्म रूप है, तो ब्रह्म सप्रपंच प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म होगा। तद व्यतिरिकण अभाव, ब्रह्म व्यतिरिकण प्रपंच अलग नहीं है, तो ब्रह्म में ही प्रपंच, ब्रह्म प्रपंच विशिष्ट हो जाएगा। ऐसा संक्रमण से आगे उत्तर देते हैं। पुरुष वेद सर्व यद्भूतम यच्च भव्यम भूतामृतत्वशेषानु यदन्नेनातिरोहति। पुरुष एव इदम सर्वम, इदम सर्वम पुरुष एव, पुरुष ही परमात्मा ही है, अर्थात तो पुरुष एव उसे भिन्न है ही नहीं, न ही होने पर दिखता है तो मिथ्या है। यद सर्वम क्या, यद्भूतम यच्च भव्यम, जो अतीत है, यच्च भव्यम आगे होने वाला है, उच्च से वर्तमान तीन काल में जितने है सब कुछ ब्रह्म ही है। तो अमृतत्व से ईशान, अमृतत्व मोक्ष का ईशान प्रभु है। यद अन्नेन अतिरोहति, अन्नेन अतिरोहति, अन्न से जो वृद्धि को प्राप्त करता है, ये सारे प्रपंच अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है, अन्न से बढ़ता है तो वर्धते, तो जो उत्पत्ति वृद्धि को प्राप्त करने वाले सारे प्रपंच वो पुरुष है, वो पुरुष है इदम भाष्य में, पुरुष है इदम सर्वम, उसके यद अन्नेन अतिरोहति का यहाँ अन्वय करना। सर्वम जो अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है, यद इदम दृश्यते वर्तमानम, यद भूतम यच्च भव्यम भविष्यत, यद इदम, यद इदम, इदम कह देने से पुरुष है इदम, जो वर्तमान जो दृश्यते, ज्ञान का विषय भूत इदम शब्द से लेना, दृश्यते कौन से इदम वर्तमानम, यद भूतम अतीत यच्च भव्यम का अर्थ भविष्यत। किंच उत अमृतत्व से ईशानो, अमृतत्व से अमरण धर्मत्व से मोक्ष से कैवल्य मोक्ष का ईशान प्रभु। यच्च अन्नेन अतिरोहति, ये अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है, यद वर्तते तस्य ईशान, जो है उसका भी प्रभु है, अमृतत्व से ईशान और उसके साथ यद अन्नेन अतिरोहति तस्यापि ईशान, ऐसा अर्थ किया। जो अन्न से बढ़ता है उसका भी प्रभु कार्य सबका ही ईशान ईश्वर शासक है। ठीक है, ननु यद्दि अयम इदम अतिथ्य स्थितो नदीमिव कुलम तथा चयम अस्मा तद्वदेव भिन्न स्यात् इति अतः। यदि ये सारे प्रपंच को अतिक्रम करके स्थित है, जैसे नदी में वह कुल, नदी को अतिक्रम करे, नदी के उस पार कुल है, इस प्रकार यदि ब्रह्म प्रपंच को अतिक्रम करके उस पार भी है, तो अयम अस्मात् तद्वदेव भिन्न स्यात्। यदि अयम अतीत, अयम आत्मा, यह आत्मा तस्माद् अस्मा, अयम अस्मात् अस्मात् प्रपंच से तद्वदेव भिन्न, इसे नदी से भिन्न कुल है, इसे प्रपंच से भिन्न है, अतः प्रपंच ब्रह्म से भिन्न है, ये भेद प्राप्त होगा। ऐसा शंका से कहते भेद नहीं, पुरुष एवेदम सर्वम। भूमिम अतीत्य स्थितः परिपूर्ण है, वह पृथ्वी को अतिक्रम करके स्थित कान से पृथ्वी में भी है, अतिक्रम करके सर्वत्र व्यापक परिपूर्ण है, न तो अन्य, अन्य नहीं है, भिन्न नहीं है। ये शंका हुई थी ब्रह्म प्रपंच से कोई अतिरिक्त है, इस पार प्रपंच उस पार ब्रह्म, ऐसा नहीं है, परिपूर्ण है। इदम विविध प्रत्यगम्यम पुरुषे इदम, इदम कौन से विविध प्रत्यगम्यम, विविध नाना प्रकार प्रत्यय ज्ञान, जितने ज्ञान होता है सबका विषय प्रत्ययन गम्यम ज्ञेयम, ज्ञान का विषय जितने प्रकार ज्ञान का सो विषय है सारा, निखिलम अपि न तत्भिन्नम, जितने ज्ञान का विषय प्रपंच है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, अध्यस्त अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, भिन्न है ही नहीं। तथापि वर्तमान सर्वम पुमान न भूतम न च भावी, तो जो पुमान पुरुष है वर्तमान जितने सो तो पुरुष है, जो अतीत है आगे भविष्य है वो तो पुरुष नहीं, उससे भिन्न होगा, इसलिए कहा वो कोई भिन्न नहीं। यत भूतम यच्च भव्यम, अतीत भविष्य सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। प्रसिद्धम अतीतम यत तत्पुरुष एव, अतीत प्रसिद्ध जो नष्ट हो गया समाप्त हो गया पूर्व काल में जितने जो पदार्थ थे सब कुछ पुरुष ही है। यच्च भव्यम यह जो आगे होने वाला है भव्य, कर्तरी प्रत्यय है, भव्य गेय सूत्र है। यद्यपि भवन से कर्तरी, कर्तरी प्रत्यय होने से भवन से कर्तरी होने वाला आगे होगा, तदपि पुरुष है पूर्वेण अन्वय पुरुष एवेदम, तीनों काल में जो कुछ है तो पूर्व पुरुष ही है। अथवा सर्व शब्दार्थ मह पुरुष एवेदम सर्वम, सर्व क्या है, यद भूतम यच्च भव्यम, सर्वशब्द का अर्थ है। तो इसी पक्ष में अथवा कह करके सर्वशब्द की ही व्याख्या है, यत भूतम यच्च भव्यम, तो फिर वर्तमान को लेने के लिए च शब्द से लेना, अस्मिन् पक्षे चकार वर्तमान समुच्चय अर्थ, वर्तमान के समुच्चय करने के लिए चकार। पहले परिपूर्ण का सब कुछ है तो पुरुष है इदम कह करके, इदम कह करके सब वर्तमान ले लिया था, अभी वर्तमान लेने के लिए च से वर्तमान लेना। सर्वशब्द का अर्थ पुरुष है इदम सर्वम, पहले इदम कह करके वर्तमान लिया था, अभी इदम सर्वम हो गया, उसकी व्याख्या है यद भूतम यच्च भव्यम, तो वर्तमान लेने के लिए च शब्द से लेना यच्च, चकार वर्तमान समुचय के लिए। एवं चेत नायम ईश संसार रूपत्वाद इत्यतः, यदि संसार रूप ही ब्रह्म हुआ तो ईश्वर नहीं हुआ, ये तो संसारी हो जाएगा, संसार रूप हो जाएगा, संसार विशिष्ट हो जाएगा, अथवा संसारी हो जाएगा, प्रपंच ही हो जाएगा, इसलिए कहा उतका अपि अमृतत्व से ईशान ईश्वर है, मुख्य से ईशान ईश्वर। उत शब्दाद अस्य व सर्वस्यापि, उत है अपि सबका ईश्वर है, अमृतत्व से ईशान सबका, जो कुछ प्रपंच है सबका ईश्वर है, नियामक है। ननु कथम वांग मात्रेण ईश्वर अस्य, ये सबका ईश्वर शब्द कहने से कह देने से कैसे सिद्ध होगा, इसे कहा यत अनेन तिरुहति, यस्मात यत का यस्मात का ना अनेन अदनियेन खाद्येन अदनीय अतिरोहति, अधिकां वृद्धिम गच्छति, जो वृद्धि को प्राप्त करता है। एतद उत्तम होती, इसका अभिप्राय है न वांग मात्रेण ईश्वर किंतु अनेन एतद इत्थम एव इति आदि नियमकारित्वाद इति, ये केवल शब्द से नहीं, सब नियम करने वाला सब कुछ करने वाला ईश्वर है। अनेन एतद इत्थम, अनेन एतद इत्थम, इससे यह कार्य, इसे कार्य, इसे ये कर्म का ये फल, ये सब प्रकार नियमन करने वाला है, इसलिए ईश्वर है सबका। पुनरपि निर्विशेषम प्रतिपादयितुं दर्शयति, निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, तत् सर्वतः पाणिपादं पाणयः पादाश्च सर्वतः यस्य, सब और पाद हाथ पाद वाला, सर्वतो अक्षि शिर मुखम चक्षु शिर मुख भी सब हो रहे अनंत रूप है, सर्वत श्रुति मल्लोके श्रुति श्रवण इंद्रियादि श्रुतिमत सर्वत लोके, लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, सब को ढक करके स्थित है, सर्व रूप है, सब के ऊपर है। सर्वतः पाणय पादाश्चेति सर्वत पाणिपादम तत्, हाथ पार सब हो रहे, सर्वतो अक्षिणी शिरांशी मुखानी चैसे तत्सर्वत शिशिर मुखम, सब कुछ जितने सबके चक्षु हाथ पाद मुख सिर आदि जितने सब उसी परमात्मा का ही है। सर्वत श्रुति मल्लो के श्रुति श्रवणम अशैति श्रुति मत, श्रवण इंद्रिय वाला जो सर्वत्र श्रुति मत, सर्वत ही श्रवण इंद्रिय वाला है परमात्मा। लोके प्राणी निकाय सर्वम आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति, प्राणी के शरीर में समूह में सर्वम आवृत्य सबको ढक करके आच्छादित करके व्याप्त होकर के स्थित है, आवृत्य का व्याप्त होकर के स्थित है। व्यापक होगा तो सबको आवृत कर सकता है, छोटे पदार्थ से बड़े का आवरण नहीं होगा, आवृत करके स्थित मतलब व्यापक है। नन भगवान अयम अन्येन यदि अतिरोहति तरी शरीरवत नियत पाणी पादादि रूप इततः, यदि अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है तो शरीर जैसे हाथ पैर वाला इसे परमात्मा में हाथ पैर वाला होगा। इसे कहा सर्वतः पाणी पादम, सर्वतः पाणयः पादाश्च, ये चल रहा है सर्वतः पाणयः पादाश्च, यस्य सब हाथ पैर वाला है सर्वतः पाणी पादम तत् ईश्वर रूपम। सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, सर्वतः अक्षिणी शिरांशी मुखानी च, वो परमात्मा सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति मत, सर्वतः श्रुतयस्य संति तत् सर्वतः श्रुति मत, श्रुति मत श्रुति वाला श्रवण इंद्रिय वाला। लोके संसारे कर्म फले अस्मिन् अन्नादि अविद्यावशात्, संसारे कर्म फले अन्नादि अविद्या, सब कुछ जितने हैं अविद्या के कारण सब कुछ है संसार में। सर्व निखिलम आवृत्य स्वेन ब्राह्मण रूपेण आवरण कृता, ब्राह्मण इदम ब्राह्मण, ब्रह्म का जो स्वरूप है उसी रूप से सबको ढाक करके तिष्ठति। स्पष्टम सर्वात्मत्वाद अन्नेन अतिरोह न देहवती, अन्न से बुद्धि को प्राप्त करता है ये देह जैसे नहीं है, तो सर्वात्मक होने से ऐसे कह दिया अन्नेन अतिरोह, जितने अन्न से वृद्धि को प्राप्त करते हैं वो सब परमात्मा रूप ही, सर्वात्मक होने से परमात्मा, वस्तुतः देह के जैसे नहीं सर्व व्यापक होने से अन्नेन अतिरोहति कह करके सर्वात्मक कथन करने के लिए कहा गया। देह जैसे वृद्धि को प्राप्त करने वाले वृद्धि रूप विकार उसमें नहीं है। उपाधिभूत पाणिपादादि इंद्रियाध्यारोपणा ज्ञेयस्य तद्वता शंकामाभूति तेव मर्तम उत्तर मंत्र। हाथ पारा पादादि सब उपाधि है इंद्रियादि, वो सब हाथ पाद इंद्रिय शिर चक्षु आदि सर्वत्र है आरोप कण से। ये ज्ञेयस्य तद्वता शंकामाभूत, ज्ञेय ब्रह्म में वस्तुतः ऐसे शंका हो जाती परमात्मा इतने है, जैसे विश्व रूप दर्शन कराते हैं हाथ पैर शरीर बहुत है, तो परमात्मा का वास्तव ही ऐसा हाथ पाद वाला बहुत हो जाएगा। तद्वता शंका महाभूति, शंका की निवृत्ति के लिए शंका नहीं हो, एवं अर्थम उत्तर तो मंत्र, आगे मंत्र है। वस्तुतः चक्षुरिंद्र ग्राह्य नहीं है, जो हाथ पैर वाला वास्तव नहीं है, जितने सब हाथ पाद जितने जीवों के सब शरीर आदि दिखते हैं वो परमात्मा से अलग नहीं है, तो परमात्मा से भिन्न नहीं, तो परमात्मा रूप है सर्वात्मक है। सर्वात्मक कहने का अभिप्राय भी है नाम रूप सर्वात्मक को बाध करके परमात्मा ब्रह्म ही है, नहीं कहने का आत्मक ब्रह्म ऐसे नाम रूप वाला है हाथ पैर वाला ऐसा नहीं है। सर्वात्मक ब्रह्म कौन से सर्व एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, बाकी सब आरोपित तो रूप उसमें उपाधि दिखते हैं अविद्या के कारण वास्तव नहीं है, वो इस पर स्पष्ट करते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम बृहत। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय गुण वाला जैसे आभास भान होता है, इंद्रिय गुणाभास, इसे इंद्रिय के गुणवत आभास थे सर्व इंद्र गुणाभासम, अर्थात ऐसे इंद्रिय व्यापार युक्त जैसे लगता है, जैसे आभास कहने से वस्तु तो नहीं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, वस्तु तो इंद्रिय रहित है, इंद्रिय वाले जैसे लगता है कि इंद्रिय नहीं है। सर्व से प्रभुम ईशानम, सबके प्रभु ईश्वर है। सर्वस्य शरणम, सबके शरण रक्षा करने वाले, बृहत है कारण, सबसे व्यापक है, सबका कारण है। सर्वाणिच तान इंद्रियाणिच सर्वे सर्व इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अंतःकरण पर्यंतानि, मन आदि अंतःकरण को लेकर सर्वेन्द्रिय सर्वेन्द्रिय ग्रहण गृह्यन्ते। श्रोत्रादि पांच ज्ञान इंद्रिय अंतःकरण कर्मेन्द्रिय सब लेना, अंतःकरण बहिष्करण उपाधिभूत, ये सब अंतःकरण बहिकरणानि उपाधि युक्त है। सर्वेन्द्रिय गुणैर सर्व इंद्रिय के गुण से गुणवत आभासते, इंद्रिय का गुण है अंतकरण में बुद्धि का अध्यवसाय, मन में संकल्प श्रवण आदि अलग अलग कार्य है, इनसे गुणवत आभासते इति सर्वेन्द्रिय गुणाभासा, सब इंद्रिय के गुण वाला ऐसे लगता है इंद्रियों के युक्त होकर के, इसे तद वाला ऐसे आभासते, वस्तु तो नहीं सर्वेन्द्र गुणाभाषम, सर्वेन्द्रिय व्यापृतमेव तज्ञेय, सर्व इंद्र से व्यापार करता जैसे ऐसे लगता है, वस्तु तो करता कुछ नहीं है। ध्यायति व लीलायति वेति श्रुते, ध्यायति इव उपाधि बुद्ध्याम ध्यायंत्याम ध्यायति इव और चलंत्याम चलति इव, स्वतः आत्मा में उपाधि धर्म का आरोप करके ध्यायति इव दिया, चलति लीलायति भृशम चलति, उपाधि धर्म उसमें आरोपित तो होता है। जल में जिस प्रकार आकाश का चंद्र का प्रतिबिंब है, जल हिलने पर प्रतिबिंब हिलता है, बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब होता है चिदाभास, चेतन जैसे लगता है, बुद्धि के चांचल्य से उसमें चांचल्य, बुद्धि स्थिर होगी तो स्थिर हो गया। स्वतः जो आकाश स्थिर है उसको नहीं जान करके बुद्धि धर्म आरोप करके कहते हैं, बुद्धि हिलते समय भी आत्मा स्थिर है, बुद्धि में चांचल्य हो तो भी आत्मा स्थिर है, किंतु बुद्धि में चांचल्य हो तो आत्मा में चांचल्य, बुद्धि स्थिर हो गई तो आत्मा स्थिर, ऐसे आरोप किया जाता है। दोनों आरोप है, चांचल्य भी आरोप है स्थिरता भी, क्योंकि बुद्धि की स्थिरता आत्मा में आरोपित है, स्वतः स्थिरता को नहीं जान करके, जैसे आकाश स्वतः स्थिर है उसको नहीं समझ करके, जल में प्रतिबिंबित आकाश के आकाश समझ करके, वो जल हिलता है तो आकाश हिलता है, जल स्थिर हो गया तो कहते आकाश स्थिर हो गया, जल की स्थिरता का आकाश में आरोप होता है। ध्यायति कह करके इस प्रकार बुद्धि की स्थिरता आत्मा में सब आरोपित है, किसी इंद्रिय व्यापार नहीं, निर्व्यापार निष्क्रिय है। कस्मात पुनः कारण तद व्यापृतम इव इति गृह्यते, यदि व्यापार नहीं तो व्यापृतम इव ऐसा क्यों, इतिहास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, इंद्रिय विवर्जित है इसलिए व्यापृत नहीं, व्यापृतम इव ऐसा लगता है उपाधि के कारण, सर्वकर्ण रहितम इत्यर्थ, कोई चक्षुराधिकरण कुछ भी नहीं। अतो न च कर्ण व्यापार व्यापृतम तज्ञेय, कर्ण हो तो कर्ण व्यापार से व्यापृत होगा, कर्ण विवर्जित होने से कर्ण व्यापार से व्यापृत नहीं है। जितने सब चक्षु सूत्र आदि कर्ण सब जीव के कर्ण, उसके साथ आत्मा का संबंध संग नहीं असंग है, ऐसे भान होता है मरुभूमि में जल का भी भान होता है, मरुभूमि के साथ उसका कोई संबंध नहीं, इसी प्रकार सब इंद्रिय के व्यापार उसमें आरोपित है, वस्तुतः व्यापार से व्यापृता नहीं, अध्यस्त पदार्थ से अधिष्ठान का संबंध नहीं होता है, अध्यस्त जल से मरुभूमि का जिस प्रकार, तो कोई व्यापार वास्तव उसमें है ही नहीं, व्यापृत जैसे लगता है। सर्वस्य जगत प्रभुम ईशानम, सब जगत के प्रभु, सर्वस्य शरणम परायण, बृहते सबका कारण है। इंद्रियात्मत्वम उक्त्वा इंद्रिय ज्ञान तद विषय रूपता माह सर्व इंद्रियात्मक है और इंद्रिय के जो जन्य ज्ञान ज्ञान का विषय सब कुछ ब्रह्म रूप ही सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रियाणाम गुणा इंद्रिय के गुण इंद्रिय के गुण क्या तद वृत्तय इंद्रिय के द्वारा अंतकरण की वृत्ति इंद्रियजन्य वृत्ति को गुणों का सर्वेन्द्रियाणाम गुणा इंद्रिय का व्यापार व्यापार होने पर विषय का ज्ञान होता है तो घटपटादि रूप आदि का ज्ञान है वृत्ति अंतकरण वृत्ति इंद्रिय के द्वारा तज्जन्य वृत्त अंतकरण की वृत्ति है इंद्रिय के द्वारा उसको कहते रूपादि ज्ञानानी रूपादि ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान वृत्ति है अंतकरण का उसमें चेतन का प्रतिबिंब होने से चेतन ज्ञान है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म उसके प्रतिबिंब के कारण वृत्ति भी ज्ञान जिसे लगती है उसको ही ज्ञान शब्द से कहा जाता है। अंतकरण वृत्ति की उत्पत्ति होने से घट ज्ञान उत्पन्न हुआ वृत्ति नष्ट होने पर घट ज्ञान नष्ट हो गया। वृत्ति तो जड़ है अंतकरण है तभी चेतन के प्रतिबिंब से वो ज्ञान जिसे लगता है उसको ज्ञान कह देते हैं। तो यही ज्ञान शब्द रूपादि ज्ञान है सर्वेन्द्रिय गुण तेषाम आभास वृत्ति है ज्ञान उनमें आभास है फलानी उसमें वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होता है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य फलानी है घटादि पुरानी यही घट का स्फुरण है आभास ने घट स्फुरेत तत्रा ज्ञानम ध्यान चेत आभास ने घट स्फुरेत वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है जिसको फल कहते हैं चिदाभास है वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। तो ज्ञान है केवल वृत्ति नहीं चिदाभास विशिष्ट वृत्ति वृत्ति हो अंतकरण की तो चिदाभास अवश्य रहता उसमें चिदाभास विशिष्ट वृत्ति ऐसे कहते हैं अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ऐसे भी कहते हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं है खाली विशेष विशेषण में भेद है। चिदाभास विशिष्ट वृत्ति चिदाभास विशेषण वृत्ति विशेष हो गया अवृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती तो चैतन्य विशेष हो जाएगा उसको कहते वृत्तिद्ध बोध वृत्तिद्ध इद्ध इंदिदित वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्तिद्ध बोध अबोधेद्धा वृत्ति बोधे ज्ञान उससे अभिव्यक्त वृत्ति प्रकाशित वृत्ति चित प्रकाशित वृत्ति चिदाभास विशिष्ट वृत्ति। तो ज्ञान शब्द का अर्थ वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य इसे भी कह सकते हैं चिदाभास विशिष्ट वृत्ति भी कह सकते हैं वही ज्ञान है उसमें जो चिदाभास उसको फल कहते हैं। वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है घट जड़ है उसका प्रकाश करने के लिए चिदाभास से वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास और चिदाभास से घट का स्फुरण होता है। घट जड़ होने से चिदाभास का के संबंध से घट में भी प्रकाश आ जाता है चेतन का संबंध वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास फल तजन्य अतिशय घट में आता है इसको कहते फल व्याप्ति फल का संबंध वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य हो गया फल चिदाभास उसका संबंध घट के साथ है फल व्याप्ति फल का संबंध फल का संबंध क्या है फल जन्य अतिशय संबंध होगा तो अतिशय होगा जिसमें प्रकाश का संबंध हुआ उस वस्तु में अतिशय हो गया प्रकाश आ गया तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है फल उसका संबंध वृत्ति के संबंध होने से फल का संबंध होता है घट के साथ वो अतिशय हुआ चैतन्य वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय घट में आता है वही फल व्याप्ति का अर्थ वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय अथवा अतिशयत्वम ये फल व्याप्ति ये घट में तो फल व्याप्ति है अतिशय आता है क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्म वेदांत श्रवण करने पर महावाक्य से अहम अस्मि ब्रह्म इसे ब्रह्माकार वृत्ति होती है उसी वृत्ति में भी चिदाभास उत्पन्न होता है चैतन्य का प्रतिबिंब क्योंकि वृत्ति अंतकरण का परिणाम है, स्वच्छ है, चैतन्य का प्रतिबिंब को ग्रहण करते है वृत्ति। तो वृत्ति व्याप्ति एक चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान निवृत्ति तो हो गई और वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य जिसको फल कहते हैं चिदाभास वो भी है, किंतु तज्जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आता है, घट में तो आता है, घट जड़ है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य होने पर भी उसका संबंध, जैसे सूर्य किरण में दर्पण दिखाएंगे तो दर्पण में प्रतिबिंबित होकर दीवार में प्रतिबिंब आ जाता है दर्पण का, किंतु उसी दर्पण को सूर्य को कर देंगे तो वहां दर्पण के द्वारा सूर्य के प्रकाश प्रतिबिंब होकर के वो प्रतिबिंब जा करके सूर्य में कुछ अतिशय नहीं करता है। इसी प्रकार चिदाभास वृत्ति में होने पर भी ब्रह्माकार वृत्ति में भी है, फल है, किंतु तज्जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आता है, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। तो तज्जन्य अतिशय नहीं होने से वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है, ब्रह्माकार वृत्ति में भी चैतन्य है प्रतिफलित फल है, किंतु तज्जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं, इसलिए उसका संबंध ब्रह्म में नहीं होता है, फल व्याप्ति नहीं है, वृत्ति व्याप्ति है। फलानी हो गया घटादि स्फुरणानी, घटादि स्फुरण तदाश्रया घटादेय, वही फल व्याप्ति, घटादि स्फुरण है उसके आश्रय घटादि है, फल व्याप्ति घट में लक्ष्यंते औचित्यात् उचित रूप से ज्ञान होता है। इसी प्रकार इंद्रियजन्य गुण के आभास सर्वेन्द्रियाणाम गुणाश्च आभासाश्च यस्मिन् तादात्म्येन व्यवस्थिता तत्सर्वेन्द्र गुणाभास। सर्वेन्द्रियाणाम गुणाश्च आभासाश्च, गुण हो गई वृत्ति, आभास हो गया स्फुरण, वृत्ति और वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य दो का अलग अलग अलग नहीं, वृत्ति एक स्थान है चैतन्य अलग ऐसा नहीं, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति में ही भी है, अच्छा चिदाभास के बिना वृत्ति नहीं होगी, एक साथ दोनों है, होने पर भी एक साथ रहने पर भी ये अलग है। वृत्ति अंतकरण का परिणाम और चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब, घटादि स्फुरणानी तदाश्रय नहीं गुणाश्च आभासश्च, जिसमें ये गुण और वृत्ति और फल स्फुरण जिसमें तादात्म्येन व्यवस्थिता तद्रूप होकर के सब कुछ वही है, तो वृत्ति वृत्ति पर चैतन्य तादात्म्येन व्यवस्थिता, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान में आरोपित है वो तादात्म्येन तद्रूप होकर के स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्र गुण आभास बाला ऐसे लगता है। किम एव रूपमेव इत्याह, क्या ऐसे ही है, सब उसमें है वृत्ति आभास सब युक्त है ब्रह्म, कहते नेत्याह सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। वस्तुतः अध्यस्त का भान तो अधिष्ठान में होता है, किंतु अध्यस्त का संबंध अधिष्ठान में नहीं है, अध्यस्त से रहित है अधिष्ठान, अधिष्ठान शुद्ध है, उसमें मरुभूमि जल दिखता है किंतु जल से रहित है मरुभूमि, इसलिए सर्वेन्द्रिय आभास वाहन होता है, उसमें सर्वेन्द्रिय के गुण वृत्ति चैतन्य प्रतिफलित चैतन्य उसमें वाहन होने पर भी वस्तुतः असंबद्ध है अधिष्ठान। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, इंद्रिय इंद्रिय के गुण आदि गुण और आभास फल उसे रहित है अधिष्ठान। सर्वे इंद्रिय ही उपलक्षण इदम, केवल इंद्रिय के लिए नहीं, इंद्रिय से रहित अविद्या अविद्या कार्य सब से रहित है, केवल इंद्रिय रहित नहीं सब से रहित उपलक्षण। अन्यरपि अविद्यादिभिर् भावे विवर्जितम परित्यक्तम तद रहित मित्यर्थ, इंद्रिय रहित है अन्य जितने पदार्थ अविद्या आदि से अविद्या का कार्य, अविद्या अविद्या का कार्य जितने सबसे रहित है, अविद्या स्वयं ब्रह्म में अध्यस्त है अविद्या का कार्य भी, इसलिए वास्तव अधिष्ठान अध्यस्त से रहित है, अध्यस्त वस्तु से भिन्न है, अध्यस्त वस्तु नहीं रहने पर भी अधिष्ठान रहता है, अध्यस्तता आरोपित है, वो आरोपित धर्म कुछ भी अधिष्ठान में नहीं आता है, दिखता है अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में दिखती है। राज्य में सर्प है ही नहीं किंतु सर्प अस्थि ऐसे भान होता है, अस्तित्व है अधिष्ठान क्या, अधिष्ठान की सत्ता सर्प में दिखती है। इसी प्रकार सारे प्रपंच में ब्रह्म की सत्ता दिखती है। तब हम कहते घटो अस्थि, जलम अस्थि, आकाशम अस्थि। अस्थि अस्थि अस्थि जो प्रयोग करते हैं वो अधिष्ठान की सत्ता ही सब पदार्थ में दिखती है। और सब पदार्थ जितने हैं उससे विवर्जित है अधिष्ठान। सर्प से रहित है रज्जु, सर्प दिखता है केवल नहीं। जल से रहित है मरुभूमि, मरुभूमि में के साथ जल का संबंध नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म में सारे पदार्थ दिखता है, दिखते हैं किंतु कोई भी पदार्थ के किसी पदार्थ के साथ संबंध नहीं है, असंग है, परित्यक्तम, सब अविद्या कार्य से रहित है। तत्पुरुक्ताद अन्यद इति बुद्धिम बारयति। तो पहले जो ईश्वर परमात्मा कहा उसे कोई अन्य होगा, इसलिए उत्तर देते वारण करते नहीं, सर्व से प्रभु ईशानम, जो ईश्वर सर्व का वही है ब्रह्म। सचराचर से जगत सामर्थ्य सति नियंतारम, चराचर जगत का नियंता है, शक्ति होने पर नियंता है। सामर्थ्य सति नियंतारम, शक्ति के द्वारा नियंता, शक्ति अविद्या माया शक्ति एवं चेत न आर्ता नाम रक्षक परमेश्वर नियंत्रिता दिता। जो नियमन करेगा नियामक है, तो खाली नियमन करने वाला, नियम लगाने वाला, कष्ट दुखियों की रक्षा नहीं करेगा, केवल सबका नियमन करने वाला, सूर्य चंद्र को काम में लगाने वाला, सबको नियम लगाएगा अर्थात रक्षा नहीं करेगा। इसे संकान से कहते सर्वस्य रक्षिता, सर्वस्य शरणम, सबका शरण है, सबकी रक्षा करने वाला, स्थावर जंगमात्मक सर्वस्य शरणम, रक्षित्री ऐश्वरम रूपम, ईश्वर का स्वरूप है रक्षित्री ऐश्वर रूपम, वो ईश्वर का स्वरूप है। अने सघृण ईश्वर इत्युक्तम, घृणा युक्त सघृण, एक वैषम्य एक निर्घृण। यदि संसार में सबको दुख देता है ईश्वर तो निर्घृण, निर्गता घृणा यत स निर्घृण, घृणा क्रूरता, घृणा नहीं है, कष्ट नहीं है, दूसरे को दोष देते दूसरे रोता है उसमें कोई ग्लानि नहीं, दुख नहीं, खुश है, तो उसको कहते हैं निर्घृण, घृणा रहित। घृणा घृणा करते हैं, दुखी होते हैं, ग्लानि रहित नहीं, निर्घृण नहीं, सघृण, दूसरे को कष्ट नहीं देते, दूसरे की रक्षा करते हैं। नियमन जो करते हैं कभी कर्मफल भोगने के लिए, वो भी कृपा करने के लिए, रक्षा करने के लिए। नियामक माता पिता बच्चे को भी कभी थापड़ लगाते हैं, वो भी उसके कल्याण के लिए। ईश्वर भी जब सुख दुख देते हैं, कर्मफल देते हैं, सुख के अपेक्षा दुख जब देते हैं तो अधिक कृपा है। कुंती ने मांगा था हमको दुख ज्यादा मिले, हमेशा मिले, जिसे आपका हम स्मरण करें। इसलिए दुख जो आता है वो परमात्मा के दूत बनकर के आता है, सावधान करने के लिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। इष्ट वियोगजम दुखम यच्चा निष्ठ समन्वयात तद्धि दूतम हरिर्ज्ञेयम विष्णु विस्मरणम दुखम। दुख दो प्रकार होता है, इष्ट के वियोग से और अनिष्ट की प्राप्ति से। इष्ट वियोगजम दुखम, जो इष्ट है उसका वियोग हो गया तो दुख होता है। यच्चा निष्ठ समन्वयात, यच्च अनिष्ट समन्वयात, अनिष्ट की प्राप्ति से दुख होता है। इष्ट के वियोग से दुख होता है, अनिष्ट की प्राप्ति से दुख होता है। दो प्रकार, इष्ट वियोगजम दुखम यच्चा निष्ठ समन्वयात तद्धि दूतम हरिर्ज्ञेयम। उसको क्या समझना, हरि के दूत है, भगवान के दूत है। जो दुख आता है भगवान दूत भेजते हैं। गर्भ में रहते समय क्या तुमने प्रतिज्ञा की, भूल गया, अभी कहाँ लग रहा है, दूत भेजते सावधान कराने के लिए। दुख आता है भगवान का दूत आता है, इसलिए भगवान यदि दूत आपके पास भेजते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। भगवान जो दूत भेजते हैं तो दूत का सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए। नहीं, भगवान का दूत आपके पास आए तो खुश होना चाहिए या रोना चाहिए? खुश होना चाहिए। दूत जब दुख आया तो उसका सम्मान करो, खुश हो, परमात्मा की कृपा है। सावधान कराने के लिए दूत आता है, दूत भेजते कितने कृपा है। अपने कुछ कार्य करना था प्रमाद से नहीं करते और ईश्वर दूत भेज देते सावधान करने के लिए, कृपालु नहीं। तद्धि दूतम हरिर्ज्ञेयम्, उसको हरि के दूत समझना। इष्ट वियोगजम दुखम यच्चा निष्ठ समन्वयात तद्धि दूतम हरिर्ज्ञेयम्, उसको दूत समझना। अभी दुख मिलेगा तो दुखों को क्या कहना, ईश्वर के दूत है, दूत आया तो फिर दुख किसको कहेंगे? दुख के शब्द थे, अभी दुख को दुख नहीं कहना, दुख को क्या कहना, भगवान का दूत है, दूत आया, भगवान के दूत। अब सम्मान करो, ग्रहण स्वीकार करो, जो ईश्वर दूत भेजते उसको सम्मान करो, स्वीकार करो, उसकी सेवा करो। जो दुख आया उसको ग्रहण करके दुखी नहीं, खुश हो जाओ, परमात्मा की चिंता न करो। फिर दुख किसको कहेंगे? विष्णु विस्मरणम दुखम, विष्णु व्यापक परमात्मा का जो विस्मरण, ये अनंत दुख का कारण है, यही दुख है। विष्णु को भूल जाना ही दुख है। विष्णु व्यापक परमात्मा विवेष्टि चराचरम, चराचर को व्याप्त करने वाले परमात्मा को भूल जाना ही दुख है। इष्ट वियोगजम दुखम यच्चा निष्ठ समन्वयात तद्धि दूतं हरिर्ज्ञेयम् विष्णु विस्मरणम दुखम। तो परमात्मा शरण है रक्षा करने वाले, दुख भी देते हैं, दूत भेजते हैं सावधान कराने के लिए। इसलिए ईश्वर शरण है, दुख देते समय उनको कोई कहते वैषम्य और नैर्गुण्य, दो दोष की आपत्ति देते हैं। वैषम्य है विषमता, किसको कितने बड़े धनी बनाए, किसको खाने के लिए नहीं मिलता, रास्ता में घूमता फिरता, रहने के लिए महल बड़े बड़े हैं, महल रहने के आदि में नहीं, और किसके पास झोपड़ी नहीं, विषमता है। कोई रोगी रो रहा है या कोई सुख से बैठा है, डॉक्टर बने के रुपया ले लेते हैं, कोई रोगी रो रहा है, किसके पास धन संपत्ति बहुत है, किसके पास कुछ नहीं है, ये से विषमता। कोई जिंदा है, रोगी दुख प्राप्त है, मरना चाहता है, मरता नहीं, और कोई जवान है या मर गया, पिता माता जीते बच्चा मर गया, शादी करने के गया, शादी करके मर गए, कितने दुख है। तो ये विषमता और निर्गुणता, ये दोष, तो वैषम निर्गुण दोष नहीं, अपने अपने कर्म फल देते हैं। स्वयं किसको दुख सुख नहीं देते, और कर्म फल जो देते हैं ये नियम कर्म फल भोगना पड़ेगा, और उससे उसका कल्याण होता है। तब इतने दुख मिलने के बाद भी यदि परमात्मा का चिंता नहीं करता है, फिर पाप कर्म करता है, तो फिर और दुख भोगना पड़ेगा। अभी जितने दुख मिलता है समझ लो अपने किए हुए कर्म का फल, पाप कर्म का फल दुख है। पाप कर्म जो फल देगा दुख आएगा, भोगना पड़ेगा। अपने किए हुए कर्म का फल है, उसको भोग लेना चाहिए खुश होकर के, दूसरे पर दोष देने का नहीं। और प्रारब्ध कर्म समझ ले, ये प्रारब्ध का है कर्म फल, भोगना ही पड़ेगा, भोग लेना ही है, और आगे दूसरे को दोष नहीं दे करके खुश होकर भोग कर ले। आगे कुकर्म नहीं करे, ऐसे दुख कर्म करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। किसी कोई रोगी है, कोई भोगी है, कोई भूखा है, कोई खा नहीं पाता है, धन संबंधी बोते, कारण क्या है? जन्म से कोई कर्म नहीं किया, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है बचा, वो अपने किए हुए पूर्व कर्म का फल है। पर पूर्व कर्म का फल अभी भोगना पड़ता है, अभी कर्म करेंगे ताकि भोगना पड़ेगा। तो सावधान होकर के परमात्मा का चिंतन करे, निषिद्ध कर्म नहीं करे, इसलिए दुख आता है। इसलिए कहा गया शरणम रक्षिता ईश्वर है, सघन ईश्वर। इधानी वैषम्य बारा थी, वैषम्य भी नहीं, सुहृद, सबका सुहृद और मित्र। सुहृद होता है उपकार की अपेक्षा नहीं करके जो प्रत्युपकार उपकार करता है, प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करके उपकार करता है सुहृद। मित्र होता है, कुछ उपकार करता है तो उसकी आगे ये रखता है कि ये मेरा उपकार करेगा, मैंने उसको इतने उपकार किया वो भी मेरा उपकार करे। सुहृद जो होता है प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं किन्तु उपकार करता है, ऐसे करता है उपकार, वो उसका हमारा उपकार करे हमको कुछ दे ये अर्थ नहीं। तो परमात्मा सुहृद है, उपकार निरपेक्ष प्रत्युपकार से करता, अभिसमित अर्थ, उपकार की अपेक्षा नहीं करके उपकार करते हैं, वही विषम नहीं अभिषम समान है सबके प्रति, उनकी समान दृष्टि है। केवल कर्म के अनुसार फल भोगते अलग अलग, उनके जैसे जल पेड़ पौधे में फल पुष्प रस होने के लिए जल सामान्य कारण है, और किसमें मिर्ची गन्ना नीम इसमें रस में भेद होने के लिए अपना अपना बीज कारण, अपने अपने कर्म से ही सब भोग करते हैं। परमात्मा सूर्य है, सबका शरण है। अब आगे सप्तदश हो गया, अष्टादश। नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। नवद्वारे पुरे, ये पूरा शरीर नव द्वार वाला, शरीर में सात है, सार में सात है, कान आंख नाक दो दो छिद्र है और एक मुख है, मिलाएंगे तो कितने होंगे, और नीचे है पाई उपस्थ दो है, इसे नवद्वार छिद्र है पूरे देही। हंस हन गत्यर्थ के, और नाश करने वाले अविद्याधिकारी सबको नष्ट करने से हंति हंस हंती थी हंस, एक ही गमन प्राप्त होता है सर्वत्र, अथवा सबको नाश करने वाले अविद्यादि को परमात्मा ले लाए थे, वही बाहर भी चलता है विषय ग्रहण करने के लिए। परमात्मा के द्वारा ही इंद्र में व्यापार होता है, इंद्र की वृत्ति जो बाहर जाती है उसमें भी है तो चैतन्य सर्वत्र है, चिदाभास जाती है बाहर जाता है बाहर। सर्वस्य वशी ही लोक, सर्वस्य लोक से वशी, सबको वश में रखने वाला, सब उसके अधीन में, अधीन में कौन है सब, स्थावरस्य चरस्य च, स्थावर जंगम जितने सबका अधिपति है, सब उसके अधीन में है। नवद्वारे शिरसी सप्त द्वाराणी, छिद्र को लेकर के द्वे अवाची नीचे दो है पूरे देही। विज्ञानात्मा पुरुष विज्ञान स्वरूप पुरुष ज्ञान रूप है, कार्य कोणोपाधि सन हंस, कार्य कोण उपाधि वाला होकर के हंस है, कार्य कोण उपाधि वाला होकर के गमन करता है सर्वत्र व्यवहार करता है परमात्मा। हंति अविद्यात्मकम कार्यमिति हंस, कार्यकारणात्मक होकर के सर्वत्र है, नवद्वार पूरे देही बसी देह में एक उपाधि वाला होकर के हंस, इसलिए कहा गया हंति ते हंस अविद्यात्मकम कार्यम, अविद्यात्मक कार्य कौन से, अविद्या का जितने कार्य सब अविद्यात्मक है, सब को नष्ट करता है कारण के साथ। वृत्ति आरूढ़ होकर के जब प्रलय करते हैं तो कार्य को तो नष्ट कर देते हैं किंतु अविद्या रहती है, और अविद्या को भी नाश कर देते जब वृत्ति आरूढ़, वृत्ति अभिव्यक्त हो जाते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति में अभिव्यक्त होने से नष्ट करते, स्वरूपतः नष्ट नहीं करते है, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म रूप ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं है, वृत्ति आरूढ़ होने पर अविद्या का निवर्तक, ब्रह्माकार वृत्ति में अभिव्यक्त होने पर ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है। लेलाये थे वही चलती, वही विषय ग्रहण आया, विषय ग्रहण करने के लिए वही बाहर है, वृत्ति उपहित चैतन्य वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य चराचर स्थावर जंग सबको अपने अधीन में, सब उसके अधीन में है। तत्पदार्थ मुक्त त्वम पदार्थम आह, सर्वत पाणिपादं सर्वतो शिशिर मुखम सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्र विवर्जितम, कह करके तत्पदार्थ का सब गुण से भान होने पर इंद्रिय रहित शुद्ध है चिन्मात्र तत्पद का अर्थ ब्रह्म, त्वम पद का अर्थ कहते शुद्ध चेतन कुटस्थ है, उपाधि युक्त होकर के स्थित दिखता है, उपाधि के द्वारा ही शुद्ध त्वम पद का जानना, और जो लक्ष्यार्थ है दोनों में अभेद है। नव द्वारे नव संख्यकानी द्वाराणी, द्वार है निर्गम निर्गमन कारणानी, निकिल निकिल रास्ता द्वार है, दो कर्णों दो चक्षु से द्वे नासिके आश्यम सात हो गया सिर में, कान छिद्र चक्षु नासिका और आश्य मुख है, और उपस्थ पायुष जननेन्द्र पायु गुदा, ये दो नीचे ये मिलकर के नव हो गया, नव छिद्राणी यश्य। ऐसे पूरा में धातु भी पूर्यते थे पूरम तस्मिन, विभिन्न पदार्थ से भरा हुआ है। देही देह संबंधवान देही, हंस बुद्धि उपाधि सन हंति गच्छति थी हंस, या हंतिका तो गच्छति स्वतः गमन नहीं, बुद्धि उपाधि होकर के, बुद्धि उपाधि को होकर गमन करता है। बुद्धि में गमन होने पर उसमें गमन प्रतीत तो होता है, जो ध्यायति व लेलायतिका, लेलायतिका तो चलती को वही बाहर जाता है, बाहर जाता है किसे, रूपादु बहिर्मुखत्व न, रूपाद में बहिर्मुख होकर के विषय ग्रहण करने के लिए वही तो व्यापार करता। शुद्ध चेतन है और निष्क्रिय है, बुद्धि आदि उपाधि युक्त होकर के बाहर जाता जैसे लगता है। जो त्वम पदार्थ शुद्ध है, उपाधि के कारण ही उसमें प्रतीत होती है व्यापार, वस्तुतः निर्व्यापार शुद्ध चैतन्य, वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म एक ही है। इदानी वाक्यार्थ महा वाक्यार्थ तत्वमस्यादि महावाक्य का अर्थ वशी, यो हंस स एको वशी, जो हंस है गच्छति बुद्धि उपाधि उपाधि को होकर के बुद्धि से विलक्षण प्रत्येगात्मा, वही वशी है ईश्वर है, ईश्वर का वाच्यार्थ नहीं लेना लक्ष्यार्थ। सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च, स्थावर और चर जंगम चकरा जड़ से आदि वृक्ष आदि भी लेना, पशु पक्षी चर लेना और जड़ का भी, सबका वसी, सब उसके अधीन में है। सर्वमस्य वसे वर्तते, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठानी के अधीन है। जो रज्जु में सर्प दिखता है रज्जु के अधीन है, रज्जु दिखती है तो सर्प दिखेगा, रज्जु को छिपाएंगे तो सर्प नहीं दिखेगा, रज्जु को हटाएंगे तो सर्प नहीं रहेगा, इसलिए उसके अध्यस्त हुआ अधीन हुआ। अध्यस्त का अधीन अधिष्ठान है या नहीं, सर्प नहीं रहेगा तो रज्जु रहेगी, सर्प के सर्प कम नहीं रहेगा, रज्जु का ज्ञान हो गया तो सर्प नहीं रहा, रज्जु रहेगी उस समय तो उसके अधीन नहीं हुआ, अध्यस्त अधिष्ठानी का अधीन। इसलिए सर्वम अस्य वशे, सब उसके अधीन में है, आरोपित अध्यस्त है, अधिष्ठानिक में अध्यस्त नहीं रहेगा, अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान से अलग नहीं है इसलिए उसके अधीन में है। वस्तुतः जितने पदार्थ है उसमें आरोपित है शुद्ध चैतन्य एक है, वही वाक्यार्थ है, वो जो एक ही चैतन्य शुद्ध है वही अहम अस्मि परम ब्रह्म करके ज्ञान जब होता है, एक ही चेतन है सारे जगत का अधिष्ठान, जो प्रत्येगात्मा बुद्धि आदि का साक्षी है वही अहम। अहम शब्द का अर्थ उस समय लेना कूटस्थ चैतन्य है, अहम शब्द से तो कहा जाएगा, अहम शब्द से कह देने से अहम ज्ञानी अहम शब्द प्रयोग करेगा या ज्ञान होने के बाद अहम शब्द कहेगा, कोई कोई कहते अहम शब्द कहेंगे तो अहंकार हो गया, क्या कहना चाहिए, ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर, ये शरीर को भूख लग रहा है, ये शरीर वहां गया था, ये नहीं। अहम शब्द ज्ञानी प्रयोग करता है, पंचदेश में आया अहम का तीन अर्थ है, एक मुख्य अर्थ दो गौण अर्थ। मुख्य अर्थ है चिदावास चैतन्य सबको मिला करके अज्ञानी लोग प्रयोग करते हैं, मुख्य प्रसिद्ध है मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं चेतना हूं, सब कुछ है, ये मुख्य अर्थ है। और दो गौण अर्थ है, ये ज्ञानी प्रयोग करता है, कभी तो चिदावास शरीर आदि को लेकर के व्यवहार काल में प्रयोग करता है और उपदेश काल में कुटस्थ चैतन्य को लेकर चेतना। तो अहम अस्मि अहम शब्द कहते समय लक्ष्यार्थ, शास्त्रीय व्यवहार शास्त्रीय उपदेश करते समय कुटस्थ चैतन्य लक्ष्यार्थ को लेता है और व्यवहार काल में वाच्यार्थ को लेकर व्यवहार करता है। तो हम शब्द अहम गच्छामि इत्यादि प्रयोग करते समय वाच्यार्थ को चिदाभास को लेकर के शरीरादि को लेकर के, ये नहीं कि अहम गच्छामि शब्द नहीं कहेगा ज्ञान हो गया तो हम गच्छामि कहेगा तो ज्ञान चला जाएगा, ऐसा नहीं। अहम गच्छामि दोनों को जानता है, ये वाच्यार्थ में व्यवहार होता है अहम गच्छामि, प्रयोग करेगा, कोई आपत्ति नहीं। किंतु समझता है अज्ञानी क्या, आम शब्द कहते समय जड़ चेतन चिदाभास कुटत सब कुछ मिला करके कुछ नहीं समझ करके आम, और ज्ञानी जानता है वाच्यार्थ को लेकर के अहम गच्छामि प्रयोग करता है, लक्ष्यार्थ में को लेकर के अहम अस्मि ब्रह्म तम माम आयुरमृतम उपास्व इंद्र प्रथर धन माया इंद्र कहते माम उपास्व। तो वहां ब्रह्म सूत्र में आता है शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वाम देववत, तो शास्त्रीय दृष्टि से ब्रह्म और व्यवहार काल में अहम शब्द उपाधि को लेकर के ज्ञानी प्रयोग करता है। दो गौण अर्थ है, कभी वाच्यार्थ में प्रयोग करता है, कभी लक्ष्यार्थ को लेकर प्रयोग करता है ज्ञानी, अज्ञानी लोग को मुख्य प्रयोग करते सबको मिला करके। ओम सहना भवतु।